اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. والمحسنات أو هغا وادكري شوه من النساء دي زنانونا اغهم حرام دي الا مگر ما ملکت ها چی مالک شوی ایمانکم خلاصون استاسو یعنی وینزی کتاب الله علیکم دا حکمون دا اللہ دی لازم اتباع سرا علیکم بتاسو باندے و احل لکم او حلال دی تاسو دا پارا ما وراء ذالکم ما سوا لدی ذکر کری شوی زنانونا ان تبتغو بی اموالکم ولی حلال شوی دی بدی شرط چی تاسو تلاش کی آغا پا بدلا دی خپل مالونو کی یعنی د مہر پا بدل کے. دویم شرط محسنین او تاسو حفاظت کون کی وی دیوبل غیر مسافحین او مستی کون کی نوی فما استمتعتم به منهن بیا چی تاسو نفع حاصل کی دی زنانونا فآتوهن اجورهن فریضه نو ورکی دی زنانو تا مهرون دی حق دی فریضه مقرر کړی شوی هغه چی مقرر کړی شوی ولا جناح علیکم او گناہ نشتا پتا سماندی فی ما بہائے کے تراضیتم بہی چی تاسو خپل میانس کے رازاشی رازماندی اوکی پسوم رسارا من بعد الفریضہ پست مقرر قولو دمہرنا ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ پاک خبر دے او دا ټول حکمونو کی دا دخپل خپل حکمتونه دی. دا مخ کی آیت چی تیر شوی دے 23 نمبر آیت دا آخرنی آیت چی دے دا پا محرماتو باندے مبنی دے. محرمات دو قسم زنان دی چی دا غی سرا نکاح کول حرام دی، یو ناسبیه دی وو زنانه دی چه دا غیر سر نکاح حرام دی دا وینی او دا نسب دی وجنه او او نور زنانه دی چه دا غیر سر نکاح حرام دی دا سو سبب دی وجنه. نو دا ټول قسمونه الله پاک بیان کړل. نو په دا سبب هغه حرمت چې په سبب سره شوی دی د هغې څلور قسمونه الله پاک، بلکې درې قسمونه الله پاک بیان کړل. یو هغه چې په رضاعت سره وي، یعنی په اسکولو سره یو بل ته حرمت متعدی شي حرام شي، او بل چې د سرګنۍ رشتې دی وجنه وادونه وشي نو دا غی دی وجنا نکاحونا بیا یو بل سره بیا حرام راشی د زنه رشتو کې. او دریم چې کم سبب و هغه نکاح غیر دی، یعنی یو زنانه وي او د بل چا په نکاح کې وي، نو دا هغې سره هم نکاح کول حرام دي. نو دا اوس آیت چې دی دا هماغه دریم سبب الله پاک بیانوي. نو د دې وجه نه محسنات الله پاک دلته وفرمیل احسان، هغه زنانه دلته مراد ده چې هغه واده کړي شوی یعنی خاوند ولا. او احسان په قرآن مجید کې احسان په دې سواد سره چې دی دا په څلور معنی کې الله پاک قرآن کې استعمال کړی دی. یو په معنا دا واده، یعنی چې دا چا په قید دی نکاح کې، د نکاح په وجه سره د څوک زنانه د چا په نکاح کې راشي دې د تزوج ویل کېږي، یعنی واده وشي دا. او دویم معنا دا د دې عفت ځان ساتل. او دریمه معنا دا آزاده، یعنی آزاده ښځه سي. والذین یرمون المحسنات، علما فرمایي چې دی ځي کې محسنات هغه زنانه ده چې آزاده. نو چې آزاده باندې سړی الزام ولګي، تهمت بهتان ولګي، نو بیا هم اله اتیاري که نه، او چې وینځئ نو بیا خو اتیا نه دي. نو د دې وجه نه هلته معنا څه دی ده آزادي، حریه. او څلورمه معنا دا د اسلام ده چې اسلام یې راوړي. فإذا أحسننا بدا بل آيات كي يولا فزرادي، فإذا أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. دلتا فإذا أحسننا دا بيو تفسير سرا دا إسلام بمعنى كي هم دا. أو دا معنى جدا دا يو تفسير دي ابن عادل اللباب في علوم القرآن دي كل تفسير دي هذا معنى كده دا. او محسنات په دې ځای کې د وړمبې لفظ چې دی د پنځمې پارې دا په معنا دا واده دی، یعنی هغه زنانه چې واده کړي شوی. مطلب دا چې دا چا په نکاح کې دي نو تی په نکاح کې نشي راوستې. د دې آیت لاندې والمحسنات من النساء، یعنی دا زنانه هم څه دي حرام دي. د دې آیت په زمن کې مفسرین یو بحث چړل دی، او هغه دا دی چې یو سړی څلور زنانو سره واده کولی شي، او یو زنانه د څلورو سړو سره واده نکاح نشي کولی. نن سبا خو داسې وخت دی چې الله مې دا وساتي، بشرمی ده، بحیائی ده، خلق بے باک شو. نو دس ناشنا قسما سوالون کئی، دا سوال یو زنانا هم دا یو مولانا سب نکڑے ہو. او آغا دا هم ولیو بخبل سوال کے، چی یعنی یو خزا دا سڑور دا سلور سڑو سرا نکاح که دل آسان دینن سبا. اسلام دا وایي چې دا ځکه حرام دي چې بیا به د نسب پته نه لګي چې دا ماشوم د چا زوی دی. نو وایي نن سبا هو ډي این اے ده، نو ډي این اے سره د دې پته لګېدی شي. هغه مولانا صاحب ډېر ښکلی جواب ورکړی و، هغه دا تپوس ته وکړو چې بچیه دا ووایه د نکاح مقصد څه دی، الله پاک دا نکاح ولې دا جائز کړی دی په دې انداز. بس هغه ته وایي چې بس نور څه دي هو وادونه وړل دي. هغه ته چې بیا خو زه جواب نه شم درکولی، بیا هو وادونه دا دا بچی چې دي بچی وړل دي که نه اولاد پیدا کول دي، نو دا خو زه نور هم کوي. او هلته هو دا د ښځې او د خاوند تصور نشته، زویو تی اوشی بیا په خپل مور باندې عمرت لیشی کنه چې غټ شي، هلته خو دا تصور نشته دی. خدا دی ڈی این اے والا خبر چې دا دا هم لکه داسې ده چې ګوره ڈی این اے څوک کوي ما او ته کو دا سیز د غلطی نه پاک کیدی شي. نن سبا خو د رشوت زمانه هم ده، نو که پیسې دم وشندلې دم ورکړې پیسې دم ورکړې پیسې، دا مې تا ته ثابت کړو دا مې ده ته ثابت کړو. خو که دا یو سړی د پاره ثابت هم شي، نو دا ضروري ده چې هغه به دا ماشوم وشمري، دا به دې ماشوم به وګڼي. که هغه انکار وکړو نو بیا به څه کېږي؟ یعنی یو داسې خرابي نه ده، ډېر مفسدات دي په دې سیس کې. او بنیادی منګه دا بحث کړی دی چې د څلورو حکم الله پاک موږ ته ولې راکړی دی، په کومو سوراتونو کې یې راکړی دی، او اسلام څومره محتاط انداز سره دا حکم موږ ته راکړی دی. داسې خو نه چې بس څلورو سره وادونه کوه. نو دا سیس چې دی چا په نکاح کې او ته ورسره خپل یارانه او اشنایي ورسره ګرځوې، دا ډېر خطرناک سیز دی. د دې سزاګانې هم ډېرې غټې دي اسلام کې، او الله صفا وفرمایل چې دا د محرماتو نه دي. بس موږ مسلمانانو دپاره هو د دې بس نور علتونه لټول دا واضح بې فائدې دي. خو که نن سبا هو وخت هم داسې دی چې لټول په کار هم وي، داسې نه چې په کار نه وي. ځکه چې ما نن هم یو کلاس کې ویل چې نن سبا صرف عقلی او نقلی دلایلو باندې کار نه کیږي، سائنسی دلایل به هم زده کړي، او دا ډی این اے چې څوک کوي نو دا ډی این اے والا به هم د دې به هم جوابونه لټوي. که نه چې د څلورو سره یو زنانه د څلورو سړو سره نکاح نه شي کولی، او ګوره د سړي یو غیرت هم وي، یو د سړي ګرل فرینډ وي. ګرل فرینډ نکاح هو نشته، ګرل فرینډ چې کوم تصور په یورپ کې دی بیل دی، او د هغې کاپي دلته مخ سره شته. ګرل فرینډ تصور بس ټایم پاسنګ دپاره دا سیز وي، خو په یورپ کې دا سیز لیګل دی. هلته بچی هم راوړي د ګرل فرینډ ته، واده نه شوې خو ګرل فرینډ د دې لفظ لاندې اولاد هم راوړي. او دلته هو یو نه د سړي ګرل فرینډ ډېری، خو که چېرته د سړي یو ګرل فرینډ هم وي نو د سړي غیرت دا سیز برداشت کوي نه چې زما د ګرل فرینډ دی، ما سره حق هم نشته دومره، د بل چا د ملکیت دی، پلار یې شته، رونه یې شته، خاندان یې شته. خو بیا هم دا سړی چې کپنه حق هم دی، خو د بل کس که چېرته هم داسې په غلط نظر ورته وګوري نو دوی پیسه کېږي، غوسه کېږي. نو چې یو زنانه څلورو سره واده کوي، دا څلور وړه سم بې غیرته نه وي چې په یو باندې رضا شي داسې سره وکړي، دا به د لګان نه. یعنی سړی که دې ته هم سوچو کی که نه، که دا سړی غیرت، یعنی زه خو وایم دا خو په ډېر داسې حدیث کې دې دپاره دیوس یو لفظ راځي که نه، دیوس مونږ دا پښتو کې استعمالو بنوسیان دوس، تاسو به ته دوس مونږ دې ته وایو لکه بې غیرته، داسې شوده سړی دی، شوده سړی یو کېم نه. نو که هغه چېرته رضا شو خو ټیک ته که نه، نه بیا رضا کېږي. نو والمحسنات من النساء هو حرام شوي الا ما ملكت ايمانكم، مگر وینځې چې دي. نو موږ مسلمانان بس دا شمارلې ده چې دا وینځه ټولو دپاره څه شی ده؟ حلال شی دی، وینځه حلاله ده. خو دا لفظ یې دلته په کوم الله پاک حکمت سره راوړلی دی؟ یو خو الله پاک خبر دی دې سیس ته، کوم چې موږ ته مفسرین ښایي هغه دا دی چې د یو ګوره خو که دې ته هم سوچ وکړي که نه، دا سیس دلته هم شته دی. یو سړی مملوکه ده، مطلب ښځه ده، خو چې طلاق کړی نه تو سره واده نه شي کولی، داسې ده. او طلاق هم کې نو عدت به هم تېروي که نه، هله ورسره واده کولی، داسې خو نه چې په عدت کې دننه ورسره وکړي، دا خو اړو کېږي نه. دا نکاح وینځه سي وینځه، دا که ستا په ملکیت کې راشي که نه په دارالاسلام کې او د دارالحرب، دلته اوس د دې دوه سیزونو کانسپټ بیا سړی زده کوي، دارالحرب او دار الاسلام مطلب در مسلمانان په امن دي ازادي سره دي او سیاسي مذهبي خود مختاري دي دا حاصله ده دار الحرب داسې زي وي چې هلته داسې زونه نه حاصل دي ده نو که هلته د بل چا په ملک مطلب د دې واده شوي که نه په دار الحرب کې او تا ته راله نو بس اتوماتیکلی د دې هغه نکاح څه دی هلته ختم شو اوس پوه شو دې سیز باندې لکه بیا هغه ایلیمنټ خو راغو که نه لکه مونږ چې طلاق ورکو عدت تیر کړي نو بیا څه کوي بیا مونږ سره واده کولی شو دلته هم که وګورې نو د بل چا په نکاح کې ده په دار الحرب کې یعنی په خدمت کې ده او ورسره ملاوېدل نو دار الاسلام کې خو داسې دي چې یو ویزه د په ملکیت کې راله نو بل څوک لاس وړی شي نه جی داسې آزاد مال خو نه ده چې بس هر سړی دې راځي د وینځې دپاره نه نه نه نه او که دار الحرب کې وه او مونږ ته راغله نو بیا هغه نکاح اتوماتیکلی هغه رشته اتوماتیکلی ختمه شوه دلته هم دا تصور پکې راغو چې یعنی کس سره خو رشته ختمه شوه اوس دا وینځه ده او چې څوک هم راځي دې سره خپل یعنی دې نه خوند اخیستی شي نه جی داسې نه شي کېدلی دا به څوک درکوي دا به اسلامي حکومت اعلان کوي چې دا وینځه ده په حصه کې دا د په حصه کې او دا د په حصه کې رااله نو چې د چا په حصه کې وینځه رااله بس دا د شوه دا د ملکیت دی بل کس دې ته اوس غلط کتلې هم نه شي دا د ملکیت کې ده ها کده دا وغوښتل چې دا دا زما خدمت کوي او زه یې بل ته په نکاح باندې ورکړم نو بیا یې بل ته په نکاح ورکړل د ده خدمت خو به دې کوي خو دا کس هم بیا د سره بله رشته نشي ساتلی دا ګوره لکه څومره د عزت او د احترام ډکې رشتې موږ ته مفسرین الله پاک دی قرآن په صورت کې بیان کړی دی داسې خو نه چې وینځه بس دراله او آزاد مال دی بس چې څه پکې وی کوه نه جی داسې نه ده د دې خپل اصول دی دا احکام القرآن یو تفسیر دی امام جساس رحمه الله لیکلی دی خپل تفسیر دی او د دې آیت لاندې خو زبردست مختلف یو یو لفظ باندې دومره تفصیلات لیکلي سړی خپل مطالعه لپاره دا ځای کتلی شي کتاب الله علیکم یعنی دا د الله پاک حکم نه دی په تاسو باندې لازم دی و احل لکم ما وراء ذلکم او دا کم دا فورمنشن دا کم مذکوره زنانه دی که محرمات نسبیه دی او که سببیه دی دا دین علاوه ټول څه دی حلال دی عمر سی بدلته بیا مختلف سوالونه هم کول ابا سبا وایم ان شاء الله په دې ځای کې سورة نور كده ذيك انا وحرم ذلك على المؤمنين نو مرسي بسوال كوجي وحل لكم ما وراء ذلك دل دويج حلال لدينا ما سوا او ال دويج دا حرام دي نو ده بياس كي بس تطبيق كو ده دي بيخبل جواب دي ود دينا ما سوا تاس ده بر حلال دي تاس او بس نکاح كول شي سنگا ان تبتغوا باموالكم دورا بل زنا نسرا بیا نکاح وکه وحل لکم د دینه ما سوا خو په کوم شرط تبتغوا باموالکم چې تاسو تلاش کوئ طلب وکئ په څه سره په بدل مهر کې د دې آیت لاندې بیا فیمنیزم چې دي که نه دلته نورې مسلې وچتې هغه څنګه وی د اسلام ته وګوره وی دا وایي ښځه یې د پیسو سیس کوي غلامونه غلامان بچي وکنه پیسو به خرڅېدل اخیستل به کنه وایي ښځه یې داسې ویزه جوړه کړله او څه کوئ تاسو په پیسو یې اخلي او زمونږ په بنو کې هم داسې زنای قومونه شته چې دا خپل زنانه باندې سالي پیسې 2 لکه 3 لکه 6 لکه 10 لکه پیسې پې آلي دا خو حرامې دي دلته څه مطلب دی دلته زمونږ د پیر مطلب واغسته څنګه ان تبتغوا باموالکم چې تاسو نه دلته مطلب سری اکسي مقصد څه شی دی د دې چې تاسو تلاش کی نور زنانه د دینه ما سیوا پس سره په بدل مہر کې وګوره دا اول نه والا تر دې زی پوری د مہر خبره اوری تاسو دا څومره زبردست یعنی دا مہر اهمیت تر دې ته وګوره په یو آیت کې نه دوه کې نه درې کې نه سلور کې نه بار بار هم دغه خبره کوي چې د دې سره د دې زنانه سره کومه رشتہ جوړول ته غواړي د واده او دا گپ شپ ما جوړوي او دا هغه د مچی په شان ما جوړوي چې تاسو خوندونه لټوي په دې کې بنیادی سے سجے دے مہر مہر مقرر کی وجہ کہ گپ شپ د دینه جوړ نشي مہر څه د پاره او مہر منګه په مخ کې نه دا درسونو کې ویلي دي چې څومره زنانه نسی نیولې شي دا بیل مسله دا چې لږ دی گزاره کوي دیم هو مقرر کولې هو شي څه د پاره چې دا څه نه چې سړی ما نه فوټبال جوړ کی کله دی خو نه کی کی کله بل سړی راځي هغه را مې کی کی نه زه د کی کوله سیز نه یم مہر او په دې کې تفصیل ماجدی یو زبردست نقطه مختصر په دوه درې الفاظو کې بیان کړی ده ان تبتغوا باموالکم چې دا خطاب چاته دی سړو ته دی نوې بنیادی پروپوز کول دي که نه رشته لټول دي نو دا چاته حکم دی سړو ته نو زموږ معاشره کې هم یعنی سړی رشته لټوي که نه زنانه خو نه لټوي او که زنانه ولټوي بده نه ده داسې خو بنیادی دا کار د چا دی دا د سړو دی او که بیا خاندان وکړي د خاندان په سطح باندې داسې وشي نو داسې نور هم د اهمیت او هغه میثاقن غلیظ چې الله پاک ورته ویلي هغه صورت اختیار کی. دویم سلسلې دی محسنین غیر مسافحین دا دویم شرط چې دا د واده او د نکاح او دا لټول چې دي یو مقصد خو دا چې دا د مہر په بدل کې دی دا به گپ شپ نه جوړوي دا داسې نه چې بس زه په فری کې شم نه نه دا د فری سیز نه دی فری مال نه دی زنانه دا به مہر وي. دویم سلسلې دی محسنین د دې نکاح اصلي مقصد څه شی دی چې موږ ځانونه وساتو د څه بحیایینه د زنانه بدکارینه نو محسنین غیر مسافحین دا واده ولې ضروري دی چې زه هغه بل ځای کې چې تیر شوي دي سورې بقره کې هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا لباس دی زه به ستا پرده ساتم او زنانه به د خاوند پرده ساتي. غیر مسافحین او هو هو هو مسافحین صفحه څه ته ویل کیږي اوبو بویولو ته ویل کیږي مطلب چې د سپرم صرف دې لپاره نه دی چې دا ته بے ضایع وبیوي دا ته بے ضایع کې سپرم غلط استعمالو کې مطلب بے فائدے بے ضرورت بے مقصده د دې سپرم اصلي مقصد څه شی دی یو بل ته تحفظ ورکول او هغه مونږ بنیادی تحفظ په اولاد سره لټو یو رشته چې چا بچی نه کیږي نه دا هغوی نه ته په وسو کا هغه زنانه باندې یو دلته خطره وي په سر باندې د سر بل وادره باندې ونه کی دا هغه هغه کوي که نه وی الله بچی رکا اولاد رکا اولاد رکا څه دپاره چې محفوظ شم او اکثر ویم داسې امن وشي که نه بچی نه کیږي نو بیا څه کوي بلواده نو هغه زنانه خو غري اسلام ورکړې اجازه ده خو یو خطره خوي که نه زنانه دپاره نو دا د دې سیز ګوره وګوره که نه غیر مسافحین یعنی دا سیز به ته بې مقصده بې ځایه او بې ضرورته نه استعمالوي دا به څه دپاره یو مقصد لاندې بهوي او مقصد څه شی دی یعنی اولاد پیدا کول دي خو ترو پراپر چینل دا مونږ بیا کله غول غور نه دا بیا درو پر پر چینل نه نه درو پر پر چینل را بیا لا کوا نو بیا لذت لذت دی او الله پاک چې کوم مقاصد دي د نکاح نه او کوم حکمتونه مونږ ته مفسرینو خیلی هغه بیا دې سره حاصلې جي. اقول قول هذا لي واستغفر الله لي وسائر المسلمين دې زي پوری کافی دی دا بلکې بیا د متعه ذکر دی بیا موقت او نکاح